que dins la llum omplen un cos i una forma. Van desbrossant el temps, res s'acaba, tot retorna. Som fills d'un mateix so, un sol ritme al batec del cor, un sol lloc, un horitzó. Altres temps varen ser plens de formes diferents o potser iguals. Un altre lloc serà una vida que creix constant sempre a cada instant. Vivint cadascú dins el seu món, trencant les parets que en el fons no hi són. Som fills d'un mateix so, un sol ritme al batec del cor. Seu món, trencant les parets que en el fons no hi són.